είχα τρελή μαζί σου, τυλιγμένη στο κορμί σου. Για μια νύχτα τρελή μαζί σου, δίνω όλη μου τη ζωή. Για μια νύχτα τρελή μαζί σου, τυλιγμένη στο κορμί σου. Για μια νύχτα τρελή μαζί σου, δίνω όλη μου τη ζωή. Μια νύχτα μόνο μαζί, φώτα και μουσική και λόγια καυτά. Μια νύχτα μόνο μαζί, ώσπου να έρθει πρωί. Μια νύχτα μοναδική. Μια νύχτα μόνο μαζί, φώτα και μουσική και λόγια καυτά. Μια νύχτα μόνο μαζί, ώσπου να έρθει πρωί. Μεθυσμένη απ' τη ζωή. Για μια νύχτα τρελή μαζί σου, στη ματιά σου, στη φωνή σου. Για μια νύχτα τρελή μαζί σου, μεθυσμένη απ' τη ζωή.